أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. سورة النور مقصد صورت تے دفع دفع شاہ پسلور و قوانینو او اوو آداب و سرا صورت کے اللہ سلور قوانین ذکر کول او اوو آدام چدا دوان دے پما شرک کے نافشی امن برائشی بے حیائی بختمشی روان دے آیتنوں کی سلور قوانین او او آداب اختتام ترسیدری دی منس کے اللہ واقعہ دا افق ذکر کڑا اغا طوفانی دروغ چی پائشاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی دا مدینی منافقان و بدنام لگو لیوا بیا اللہ او آداب ذکر کول او داغی نفس دری مثالون اللہ ذکر کرل دلائل اقلیہ آخرہ کہ اللہ حالات دا منافقین و ذکر کول. یا ایوہ الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات. اس دا آیاتنا دا بیا اللہ تنویر کئی روشنی غرزی پڑھن بنو آداب باندی قانون دا قرآن کریم دا دے چکل اللہ سا آدام سا قوانین ذکر کی نو آخرہ کہ اللہ پاغی باندی روشنی بیا غرزی دا پار دا یاد دہانے ورکولو طالب علم دا قرآن تا چو دا قرآن طالب العلم روان دے دی آداب الستل روان دے دی قوانین الستل دا اصلاح دا معاشرے دا پارا د بی حیاي د روکتان د پارا نو اسنه چې هیر شي دنا زکه یو شی چې ضروری وي یو شی اهمي نو مشر کشر تا غ کار او غ شی بار بار یادای زکه چې بچی هیر دنه نشي. قرآن کې الله بیا غ آداب ذکر کوي د دې مقصد او غرض د پاره چې چرته هیر د نن شي او که څه هیر شوي چې بیا رته یاد شي. نو الله تنویر کوي پړوانجینو آداب سباو باندې. رمبه ادب ذکر کړو یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. آیت نمبر 27 کے او مومنانو او د ایمان دا وکونکو پردو کورنو ته بی اجازت بن دنه کیږي شرط دا چې تر دې چې اجازت غواړې تاسو او چې اجازت د توکړې شو نو چې وردن نکیږي نو سلام واچوا. نو دغه ادب باندې الله روشنایی غورځي رڼا په غورځي او لګ تفصیل په الله رب العزت کوي. اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو او حق کسانو چتاسو امن القوانین او آداب دلی صورت لیستعزنکم الذین خامخا اجازت دی غواڑی اغا کسان ملکت ایمانکم چی مالکان دی لاسون استاسو یعنی اللہ رب العزت فرمائی چی کم استاسو غلامان دی والذین لم یبلغو الحلم منکم او هغه کسان چې ندی رسیدلې ځوانې ته من کوم ستاسو نه یا ندی رسیدلې بلوغ ته من کوم ستاسو نه ثلاث مرات په دریو وختونو کې. دا ادب روان دی ادب ټولو ته ذکر و دلته الله معشومان خاص کړل اسی حکم ټولو ته دی ادب ټولو ته دی خو دلته الله معشومان خاص کوي زکا چې ځوانانو ته حکم محکم شوی او بل ځوان په دې خبره باندې پوهیږي چې آیا دا وخت زما د ورتګ دی او که نه دی. پکور کې دا زما درور کمره ده یا می د پلار کمره ده نو زه چې په دې پلان کې وخت کې ورځم نو آیا دا وخت مناسب دی او که نه دی. مشر په دې باندې پوهیږي خو ماشوم په دې خو نه پوهیږي کنه چې ځوانۍ ته نه دی رسېدلی بلوغ ته نه دی رسېدلی نو خاص کر اغوی تا اللہ دا حکم ذکر گئی نور ادب ٹولو تا دے چھے اللہ وی کمستانسو غلامان دی او حق کسان چھے آغا زوانے تا ندی رسے دلے لکم آشمار نو پا دریو وقتونو کی با اجازت غواڑی کم زکے پخپل کور کی خواہ آغا ادب ذکر کولو چې پردی کور ته به اجازه نه سي دل تاغه ادب خاص کوي چې خپل کور کې د یو بل کمرې ته هم اجازه نه شي. په څو وختونو کې؟ په دریو وختونو کې. یو وخت ذکر کوي، من قبل صلات الفجر، مخکې د موز د سبانا، د سحر د موز نه مخکې یو وخت. دویم ذکر کوي، وحین تزعون سیابکم من الزهیرته، او پاغ وخت کې چې کېک دے تاسو جامع خپلې، من الزهیرته د غرمینا. دویم وخت ذکر کوي غرما، سړیم کار روزگار کړی وي، ستړی وي، دغه رنګې خزم کار روز کار کړی وي، د کور اغیم ستړی وي، نو په دغه وخت کې سړی آرام کوي. نو اکثر خزو لوپټه غورځولې وي او سړی اکثر کمی سوباسي. نو دویم وخت ذکر کوي چې د غرمې، وحین تزعون ثیابکم من الظهیرته، او په هغه وخت کې چې کېږدې تاسو جامې خپلې، من الظهیرته د غرمې نه. او دریم وخت ذکر کوي، ومن بعد صلاة العشاء، او پس د موز د ماسخوتن نه، ومن بعد صلاة العشاء، او پس د موز د ماسخوتن نه. دا درې وختونه دي چې په دې کې غټ او واړه ټول د یو بل کمرو ته بې اجازت به نه ځي، بلکې اجازت به غواړي. دا درې وختونه داسې دي چې په دې کې اجازت به غواړي. رستو الله ذکر کوي، که د دې درو وختونو نه علاوه په بل وخت کې ورتلې او اجازت ته اونه غوښتو، خیر دی، ګناه در باندې نشته. خو دا درې وختونه داسې دي، د سهار د موز نه مخکې، د غرمې، او د رنګې د ماسخوتن د موز نه پس، په دې کې به ته څه غواړي؟ اجازت به غواړي. سلاس عورات لکم، کلام اصل کې داسې دی، سلاس اوقات، دا درې وختونه، سلاس اوقات دا درې وختونه، اورات لکم د پردی دي ستاسو لپاره. دا درې وختونه د سړي دا د پردی دي. نو په دې درې وختونه کې اجازت وغواړه. الګه داسې آداب بل کتاب کې شته، داسې آداب بل کتاب کې شته. افسوس بیا مسلمان دا کتاب پریدن، هر کتاب له وخت شته، انگلش لا، کیمستری لا، فزیکس، بایو، هر یو له وخت شته، خو قرآن له وخت نشته. یو هم دا نه وایي چې زه به ډاکټری هم کوم، ورسره به قرآن هم وي. یو طرف ته به دی ډاکټر شي، بل طرف ته به د قرآن عالم وي. دی به سبا چا سره ظلم او زیاتی وکړي، اوس که ورته وایي چې یاره وس مې نه کېږي، غریب یم، ناغه ته هم وایي کلینیک ته راشه. الا من شاء الله، ځینې داسې یو ولې د جیبه د وایي وخت، ځینې پکې داسې هم شته اجي پرچه باندې د وایي ولیکې، نو د جیبه پیسې هم ورکې وایي که وس ته نه کېږي په دیواله. هغه چېرته 0.5% به داسې، ورنه اکثریت سری ظالمات دي. نو که دا ډاکټر په قرآن هم پوهېدې، ظلم به کړې وې. یو طرف ته انجینیر به، بل طرف ته د قرآن عالم به، نایا چا سره به ظلم کړې وې؟ کچر د سبا د سرکار په کورسې باندې ناست وې، نه ځان به د خلکو خادم ګڼلې، نه کې دا چې په خلکو باندې به ځان اوچت ګڼلې چې قطار کې ودرېږې، زه خو ستاسو افسر. یو طرف ته به پولیسو کې، فوج کې به لوی افسر وې، بلې غاڼې ته د قرآن عالم به، څونه خوند به کولې؟ چا به ظلم کړی وې؟ چا به بل سره زیاتې کړی وې؟ خو افسوس دا چې نن مونږ دنیاوي سبق ته توجه ورکو، دینی سبق ته ور نه کړو. زه دا نه یم چې هغه مو وایې، خپه نرې وایې، مونږ هم وایو، آغم کو او دام کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بچی باندې د دنیا سبقم خو پنره باندې وای زم چې بل تړو ټاپ پوزیشن وادخنی خو بل غاڼه تر دین سبق پیوم وای پاغي بزان له دنیا غټي او بدی بزان له اخرت غټي نزینو بالکل هغه تکړل د دین محروم کړل او زینو بالکل دې تکړل داغې نه محروم کړل نو ګره داسې آداب الله ذکر کوي په قران کې اسکار سڑے قرآن تا ناسوے خوردی آداب و نب خبر وے اس مسئلے بنوے نب بے حیائی وا نب جنگ و جدالو نب قتل و قتالو اس بمدو امن بو حیا بوا دا حیا و دا امن یو معاشرہ بو ہر یو تن بب کے محفوظ ہو غریب او مالدار ٹول برابر مقصد دا خبر دا جو گورا اللہ آداب ذکر کئی سلاس و عورات لکم چی بخپل کورنو کی دیو بل کمرو تا اون پا دی درو وقتنو کی بی اجازت اب نزے دا سہر دا مزن مخ کی دا غرمی او دا ماسخوتن دا مزن پس زکا چی دا درو وقتنو دا پردی دی اس اللہ رب العزت وی لیس علیکم نشترے پتاسو باندے ولا علیہم او نپ دوی باندے جناہن سا گناہ بعدہن پس دلی درو وقتن نا یعنی کر دے درو وقتن نا علاوہ پبل وقت کی یو تن دا یو بل کمری تا بی اجازت لاڑو نا اللہ وی سا گناہ در باندی نشتا زکا چھے اللہ وی دا درو وقتن دا پردی دی نول ندی نا پا دے درو کے با اجازت غواڑے بل وقت کی اجازت غختل نشتا او دانہ جے تار وقت دا کمرے ورزان پسی بند کر اور وقت بسڑے ور ڈبیو اجازت بغواڑ نانہ دا درے وقتو نے ذکر کر تو وافون علیکم چکر لگون کی دی پتاسو باندے بعضکم علی بازن بعض استاسو پا باز باندے دے درو وختونه نه علاوه کئیو بلبان سڑے چکر لگئی او بے اجازت ورزی نو اس گناہ پی نشت خامخا رور بای دا بلن با تپوس کئی دا کاروبار دا ماشومانو دا یوسا دا بلسا سودا بروڑی دا آغی تپوس بکئی نو دے بسا کئی ار وقت بے اجازت گواندی نہ صرف پا دے درو وختونه کی اجازت تے نور اجازت کدیو نگختو اللہ وی گناہ در باندی نشت ذالک یبین اللہ لکم الآیات سنگ چ اللہ دا حکم ذکر کو دا سد پارا دا اصلاح دا معاشرے دا پارا دا بے حیائے دا روک تام او دا دفکول دا پارا کذالک ہم دا غرنگی یبین اللہ بیانی اللہ لکم الآیات ستاسو دا پارا احکام دا اصلاح دا معاشرے یا احکام دا دفع دا فحشا سنگ میں چھے دا ذکر کو اللہ وی دا سے نورم ذکر کو واللہ علیم حکیم او اللہ پوہو با حکمت ذات ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُ او کلا چھے ارسیگی معشومان مِنْكُمُ الْحُلُمَا ستاسو نزوانیتا او کلا چھے ارسیگی معشومان ستاسو نزوانیتا اطفال دا طفل جمع دا طفل ویلی کی گی معشوم تا اقرا روزت الاطفال نو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ او کل چی ارسی گی معشومان ستاسو نزوانے تا یعنی بلوغ تا فَلْيَسْتَعْزِنُو نو اجازت بغواڑی یا اجازت تی اغواڑی کَمَ اسْتَعْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لگ سنگ چی اجازت غواڑی حق کسان چی مخ کی ردوی نو زوانان پوشے مانا مسلو کا شاید چی پوشے ہوئے اللہ وی کل چی معشوم زوان شو زوانے تو رسے دو نسنگ چی نور اجازت غواڑی پردی کور ته ځي او اجازت غواړي، داسې به دا ماشوم چې اوس ځوان شو دی به هم اجازت غواړي. دانا چې ته به مړه راځو هم داسې ته څه اجازت غواړي، ته خو مونږ کره ماشوم لوی شوې. نه نه، چې قرآن وایي اجازت به غواړي نو اجازت به غواړي، ځکه چې په دې کې ستا خیر دی. یوسف علیہ السلام تو سلام چا کرل ویشو ها اخوی چې منډه کې اغستون د لسو کال چا کرل ویشو، عزیز مصر کرا، زلیخی کرا، اور صداغی نبی اس جوړ شو. کہ یوسف علیہ السلام تو سلام ځان نو ساتل خدا الله پیغمبر او الله حفاظت او سون لوی مسله جوړو دا سے بدنام اولگی دا پا یوسف علیہ السلام چی داغی دا وجنا بیا جیل تلاڑو لس دو لس کالا جیل اخور. اکثر دا مسئلے دا دین جوڑیش اغیب پہ اعتبار کئی یر وی دا خو منکر معشوم لے شوی دے رازی دی دے مو یاوز خو معشوم لے شوی تول پہ جنم مرزی خاندانم پہ جنم زبس اجازت غوانم ور بڑا بو مو جس سیٹ تشے و داو آغا اگر ہم دسے ڈائریکٹ رادن نکی گئے نہ لوی مسئلہ ہوتا بیا پا کور کے جوڑا کی تکا شیطان خوشتا کر نہ اللہ وی کلچ معشومان زوانے تا قرس دل نہ اجازت تی اگواڑی سنچ نور زوانان اگر اجازت گواڑی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی ہم دورنگی بیانی اللہ ستاسو دپارا احکام دا دفع دفع شاہ احکام د اصلاح د معاشرے والله علیم حکیم او الله پوہ با حکمت ذات دے روشنائی ذکر اوغر زولا پڑم بنی ادب باندے چې پردو کورنو تب بی اجازت نسے اداغی سر متعلق سے خبر اکڑے اس روان دے اللہ رب العزت فرمائی والقواعد من النساء اللاتی والقواعد داوس روشنائی غرزئی پاغ درم ادب باندے درم ادب داو ول یدربن بخمرهن علی جیوبهن سوال کا درم ادب چلو ور ضلع سچت کے ہاں ہاں او زنانو اول دخپل کورن نہ اوزیما بالفرض کر سہاجت او ضرورت د پارزے نو پکار د جزان نہ غڑ غڑ سادرن چاپے رکھے ستاس پہچان پکی نکی گی یعنی ستا زینت چا تخکار نشی ستا آغا جام سوکو نبینی ستا پا بدن دا چا نظر پرو نجی او خزی دا زان نغٹ سادر غٹ بورکا چا پی رک اس داغی سر متعلق دا ذکر کئی روشنائی غرزی پا دا غدرے مدب باندے والقواعد من النساء اللاتی والقواعد غناست من النساء اللاتي دخزو اغنا لا يرجون نکاحن چه تمن ساتی نکاحن د نکاح کولو فليس عليهن جناح نلشتره بدوی باندی جناح سگنا ایزانا سیابهن چکیک دی دوی اغا غٹ غٹ سادرون اخبل غیر متبرجات بی زینا پدا سیال کی چنوی اخکارا کون کی دی زینت خبل دا خائص خبل و این یستعففنا خیر اللہن او کچر زان اساتی دا خزید سادر دکی خودونا خیر اللہ انان غرد ردوید پارا واللہ سمیع علیم او اللہ اوریدن کے او پوزاتے والقواعد من النساء اللاتی او غناست دخزو اغنا لا یرجون نکاہن چی تمن ساتی دا نکاہ انتیائی بڑے گانے سوکا سوکا انتیائی بڑے گانے خزے چھے بالکل تم و امیدی نہیں جزب نکاح کو چې انتیاری بوډه شي ناغه چرته داوي چې زب بل وعده کوم فليس علیهن جناح نشتره په دوی باندې ګنا ان یزانا سیابهن اوس دانه چې کیک دی دوی جامې خپلې نو بوډه کانو که جامې وېست نو خیر دی ندل تر سیاب نه مراد اغا خمار تے مراد دے سادر تے مراد دے در لفظ محل تا بگوریا اگر رنگ مانا بکے خواہ دانا چے بس ٹکی تا گورا مگر رنگ مانا کوا ڈز ور کوا نا نا اس کا لفظی مانا کیا نو سو مانا بکے دلتا ذرا شما تے ٹک کر نشترے گناہ پا دوی باندے ان یزانا سیا بہننا چی کیک دی دوی غڑ غڑ سادر نخ پل خوش شرط پا کسا دے شرط دا دے غیر متبرجات بی زینہ چنوی اخکارکو ان کی دا زینت خپل دا خائص خپل یعنی جی شوشاینا نی خوا اگا بڑے چی اگا تم دا نکان نساتی او شوشام نکی سادہ بادہ بڑے بی نو کاغی غٹ سادر کی غستو او وڑو کے سادر راواغستو نہ خیر دے گناہ پی نشتے دا کچھا دا بدن نہ کمزوری دا نہ چوز بڑے خزی تو دا شڈلکا کا بورکا پسر کا دا بورکی بورک دا ٹوپے والا بورکا چوتا ہوئے دا آغی خوزان لے یو دڑے وزنی او چلا پلار روانی او بارانی دل ہوئے نہ بیا خروک یو منشی نہ سا بڑے تے پسر کا کرا پسر کو دے شوتا اغا چرتا اوڑے شی دا دم روزا نو اللہوی کدغی کی غستو او زان نی وڑو کے سادر چاپی رکو نو خیر دے خوش شرط دا چی شوشا بنکی خوا اس کا یو خد شوشایانا دا بڑے دا او اغیم پرس غاڑی تا چولے دے او اغیم دا لڑو پند سو اندل چولی دی او اغیم ٹانگیل رنگ ورکڑے دے او غٹ غٹ بالے چولی او غٹ لاکٹی چولے دے او غم خپول ٹک و ٹک تیو بازی دا سینڈلو نا نا یا ساتا دا خزبا گورے غٹ سادر پسرے دا خزبا پردہ کئی دانا چی داوی یرز خوب بڑے مو قرآن مال اجازت را کڑے نا قرآن شرط ذکر کئی غیر متبر جاتیم بی زینا چی خپل زینا تو خائز بنخ کا رکھ اکثر تازو بھی نے بڑے گانی سادہ خزی بھی نا غم دا سی روانی غٹ سادری نیا چورے دا قسم چی مال کوای چورو غزا چل پکی گی اکم زوری دا اسی او خزا دازی دا چیان شوشایانا دا اب اگر غٹ سادر چی اس کتم دا نیکای ویو کنوی خوچ شوشا کئی نو غٹ سادر با چی نو غیر متبر جاتیم بی زینا و این یستعففن خیر اللہن پا دی که بیا دا مہاجر ڈیر خدی داغی کا زوانی او کا بڑے وی ٹول سطر کئی پاما میو تکر داغی چی کمی بڑے گانی دا مہاجر ہو زمون دی گاون کیو سیدل نداغی چی کمی بڑے گانی وی اغیب ہم غٹ غٹ سادر یا چورے وی او ما چی سنگا تفصیل تاوس تکڑے ہو چی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا دغرنگی ولا یبدینا زینتہن پاغی بانی ما تفصیل کرو چی سفیانی سوری رحمت اللہ علیہ شاگردان توئی و یو غٹ سادر روڑے چی روڑو دا زان نے چاپی رکو زان بکی مکمل پٹ کو او صرف یو سترگ اخکارکا اوی دا دی آیات ام دا مطلب تھی چی غٹ غٹ سادرون زان نے چاپی رکے او دا غرنگی خپل زینت چاہتا مخ کارکا وی دی ام دا مطلب تھی ناغی بیا پا دی کی خری دغرنگی کمی چی بکی انتیائی بڑے گانی بس اگی خو بیا سطر نکی اگی بس غٹا بورکا پسر کسن چی ما بلوئے خوش چی شرط چی شوشا نکی او که شوشا اکولا یا ساتا بیا دا قرآن دا آیات گورے خلاف دے دا اللہ دا حکم خلاف دے چی اللہ و یو خضو دا زان نغڑ غڑ سا درون چا پی رکے و این یستعففنا خیر اللہن او کچر زان اسا دی دا غڑ سا درد کی خودونا خیر اللہن نو غرد دید پارا اللہ وی او بڑے کتام غٹ سادر دا زان نا چاپی رکو نا داستا دا پارا دیر بہتر دا او کدی چاپیر نکو کی دی غستو نو خیر دی گناہ در باندې نشته. مخک اللہ رب العزت فرمائی والله سمیع علیم, اللہ اوریدن کے پوزات دے. لیس علی العما حرج, آداب د طعام ذکر کئی, ذکر کئی آداب د طعام ذکر کئی, د خوراک اللہ آداب ذکر کئی. لیس علی العما حرج, تنشیخ ہونے یہ ویا توی خوا. لیس علی العما حرج, نشترے پڑن باندے حرجن ستنگسیا. ولا علی العارج حرجن, او نہ پا گڑ باندے ستنگسیا. ولا علی المریض حرج, او نہ پا بیمار باندے ستنگسیا. دا معذور اول کے ذکر ذکر کڑ ڑند گڑ دغرنگی بیمار چدی سر اکثر دا چازڑ نغواڑی جی ضرورتے اخرا. دیر خلق دا سشتا زړه نه غواړي چې را مثال یو تن وړون دی, هغه ته د ځان د صفایې پته خو نه لګي کنه. نو چې سکربجن سړی بیا به ورسره سر وټې وخوري اوبه خوري وسه. یا یو مریض دی او زخم یې بالکل مخامخ دی او تا پلاسټک واچولو هغه د خپه داسې را وغځوله, نه ته به ورسره څه وخورې؟ د چا زړه نه غواړي کنه. نو ځکه اول کې دا ذکر کړه آداب طعام کی, اور اس تو بیا اللہ وی خیر دے کبھی نہ خورے او کہ یوزے خورے, اس فرق نشتا گناہ در باندې نشتا. تفصیل ضرورت تو کو خدا زکا اول ذکر کل وجہ میں ذکر کو دا چه دے اول زکا ذکر کڑل چه دوی سر اکثر دا چازڑ نہ کوڑی چ روٹے او خورا نہ آداب طعام. ولا علا انفسکو, او نہ بزانن استاد باندے ان تاکلوا من بیوتکم, چه خوراک اخری تاسو دو کورو نستاسو نا. که خپل کور که سڑی بی اجازت اسا شیع اخوڑ و گناه پی نیشتا خواه, اس خپل کور که بم اجازت غواده چه دا سیو اخرمو که نا. یا یرا دا ڈبه پروت تا یو رزگوله تا اخرمو که نا, یا دا بوتل دا یرا یو گیلان شربت تا اس کمو که نا, اس خپل کور که خصو اجازت نا غواده که. اللہ وی گناه در باندی نیشتا. ان تاکلوا من بیوتکم, چه خوراک اخری تاسو د کورن استاسو نا. او بیوت آبائکم, یا د کورن د پلاران استاسو نا. د پلار کور دے دے, د نیک کور دے دے, نا کپاغی کے لیسا شے بی اجازت او خور نا گناہ در باندی نشتا. اس پلار بلیسا ہوئے جو دا تو گورا دا ما دی اجازت دا بغیر اسی او خور, یا مالٹے زان لکٹ کووے خورا نا, نا قرآن و اجازت مغوار گناہ در باندی نشتا. او بیوت امہاتکم, یا د کورونو د میان دوستاسو نا. د مور کور دے دے, اس کا میرا نہ مور دے دا, کا رضائی مور دے دا, نہ کبھی اجازت دے سشے اخڑ گناہ در باندی نشتا خان. او بیوت اخوانکم, یا د کورونو د رون استاسو نا. د رور کور دے دے, نہ کا پاغی کے دے خوراک اخڑ نہ گناہ در باندی نشتا. خبر ہو کہ نا بی اجازت خا, کہ بی اجازت جو خوڑ نو گناہ در باندی نشتا. بالکل درور کور تا دن نشوی, فریج کلو کا جس خشیوی بالکل اخر اجازت دیتا تھا. او بیوت اخوانکم, او بیوت اخواتکم, یا د کورن د خوین دوستاسونا, د خور کور دے دے. پختان خوین دو کر روٹے نخری نخری کرا, ہاں پخوا چې کمو هغې به وکړه بالکل اوبه به مو کره نس کړې, وایي زه به خور کره اوس اوبه څکم, زه به خور کره روټۍ خورم. لکه قرآن وایي چې که دې وخوړ نو ګناه در باندې نشته. دا خو تا د قرآن اسلام اجازت درکړې ده, الله دله اجازت درکړې ده, نو په دې کې څه دی؟ او بیوت اخواتکم, یا د کورونو د خویندو ستاسو نه. ولې خور یا خورۍ نه یا وخی چې تا کره راشي نو نه خوري, نہ کتل آڑیو تاو خوڑل نو سچلو شو نو. وہ یرا خلق بس ہوئی الگ خلق چیز عرصہ ہوئی خپل کار بکر کہ او تن جمعات جوڑی ام دخل کو ننخلا چی او کسلیمہ جوڑی ام دچان ننخلا چی دا سے دکر خلق بھئی ام نخوش آلی گی پکار دا چی پائیو خفشی او پا جمعات جوڑو دو خوش آلی شی کر خون نخوش آلی گی نو. او بیوت چې اسلام تعالی اجازه درکړه دی بیا پکې ګنا نشته. او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترونو ستاسو نه تر دې دی نو که د هغه کور کې دسه شی وخوړو نو ګنا در باندې نشته. او بیوت عماتکم یا د کورونو د پوپوګانو ستاسو نه پوپو پېژنې د پلار خور د پلار خور دی دا هغې کره دې څه شی وخوړو نو ګنا در باندې نشته. او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو ستاسو نه ماما دې نو که هغې کره دې څه شی وخوړو ګنا در باندې نشته. او بیوت خالاتکم یا د کورونو د ماسیګانو ستاسو نه ماسی یا د کورونو د خالاګانو ستاسو نه دواړه خالا مونږ دواړو ته ترور وایو د پلار خور تم ترور وایو د مور خور تم ترور وایو. اوس زمونږ د استاد محترم د سوابیوالو ژبه هغې الګه ښه ده هغې د پلار خور ته پوپو وای او د مور خور ته ماسی وای خاریان ورته خالا وای. نو او بیوت خالاتکم یا د کورونو د تروریانو ستاسو نه یعنی خالاګانې او ما ملکتم مفاتیح دې ته وګورئ او ما ملکتم مفاتیح یا د هغه کور نه چې مالکان یې تاسو د چابیانو د هغې یو تن چابی درکا چې بای دا زما چابی والا او زما دې کور ته خیال کوه یا دا چابی والا او زما دې کور کې کینه زما دې کور چوکیداری کوه مونږ یو ځای ته ځو د هغه ځای نه واپس راځو ته تر هغې پورې کینه. نو چې چابی دله درکا نو که دې کور کې څه شی وي نو که تا وخوړل نو ګنا در باندې نشته. مونږ یو ځل پکې کینولو تاسو تلي وادو نو مونږ تلي هلته نه ډولۍ راوړه ډولۍ سوه خو بس یو څو کسان تلو نه هغې هلته روټۍ کړې وه هلته ورغلي مونږ ملګري کینولو د درس ملګرو نومونه نه تاسو یې پېژنه نو هغې هم کینولو د چابي ورکړې لکه دې کور ته ګوري نه یو هم دلته کینولو یو هم هلته تکیو امیر صاحب دې په کور کې کینولو که مونږ ویل څه پته لګي مونږ راځو خدای مکه چا تعلیم ماتې کړې نو چې دلته مونږ راغو نو دلته هم خطبهی کړې وه او چې هلته لاړو چې هلته مو کتل شپې له زه لاړم هلته چې ومږه هلته هم خطبهی کړې وه مالټې نوې پرېښې سیوانې نو پرېښې آر یو شی لټول نو سمت ویلی اجازت نو او ما ملکتم مفاتیح یا هغه چې مالکان یا د هغه کور نه چې مالکان یې تاسو د چابیانو د هغې نو چې ما ورته ویلي مې لکه سوم خوړل سوم څکل که نه وایي خطه به یم کړې ده وایي قرآن وایي چې او ما ملکتم مفاتیح پوهېدل یا هغه چې مالکان یې تاسو د چابیانو د هغې ما څه به ووایو نو او صدیقکم یا د کورونو د ملګرو ستاسو نه د ملګري کور دی نو که بې دعوته ورغې او دې خوړل اجازت ته ونه غوښتو نو ګنا در باندې نشته. ښه مثال ملګری دی نو که ملګري کره بې دعوته لاړې او څه خوراک دی وکړو نو ګنا در باندې نشته ځکه ملګری دی. نبی علیه السلام تو سلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د درې ورځو نهر دی او درې واڼه روان شو لاړل حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ کړه بې اجازت او بې دعوته لکه هغه ورته نو ویلې چې روټۍ لراشه دعوت یې نو ورکړې او درې واڼه هم داسې بې دعوته لاړ نو اجازت دی. ښه او صدیقکم یا د کورونو د ملګرو ستاسو نه لیس علیکم خو چې سخي ملګری دي هغه شوم کره به نه ځې ګورې که شوم کره لاړې شوم که دله دعوت هم درکړي او لاړې نو هم به هم خپه راځي لکه چې میوه دانی بې پاغه سر کیخي او ته بدل تناز دی نو تا دبی واله که نه نه لکه ما سره څه کونډه سیستم خو نشته چې داسې وکم او د هغه ځای نه بادام یا پستر اوچته کړم خو هلته نه راواله او دلته کېده ذهن ته چې سړي سره ښه کار په کار دی چې د ته هلته د نیخي ورپاسه راویل او مکمل صفا کړه چې پته ولګي چې نوې غروړې چې دا زنګي نر څه ختم شي نو ده به د درېو کالو بادام او پسته په هغې کیښي نو درې ګزه کې به پرتی نو تا ته وي واله که نه نو چې زما پرنګي نو هغه شرمیږي نو نه نه یاره نه خورم نه خورم نه لکه شرمیږه ما زموږ یو ملګری دی زیم د هغه پرنګ ځان جوړول غواړي چې بس چې څه شی بالکل صفا کول غواړي مونږ سره تلو چکر له نو ما ته لکه مې گزارو کې ځنه په لار ام بیا زړه خرابې ګره نه غن نه مړ سړی وې سم نشتا نو چې سم راويستو دوه ملګرو یو خو بس کو او دې لګیاو لګیاو لګیاو لګیاو نو ما ته لکه ګورم مکو حالات بری بیا خرابې او ټولو ته به تکلیفې وې سم نشتا مړ نو دا هغه هر څه صفا کړل بے پکې لا ګوته مواله داسې نہ چار سے سپا کڑل چے نہ کم سپا کو نہ منگلا بالا کوٹ تو نور سے دل جمع ہو سرا واڑا وا پھولٹو باندے شور اوکڑا نہ غریب دا سی جی منگ رسی دور سی دو منزل تنو دا سی جی بیخی پر سیٹ کے پروتو نہ دسے تبئی بم بیا نہ کے گرے نہ زے مگا والا پکا چے بالکل دار سو والا سپا کی نو او صدیق کوم نو چې سخی ملګری دی هغه بر تخپل وایر الکه پانچه می پخکړی دی راځي نه مړ پرې د سړی نه در راشم مړ زم یوازې م یو زیب وکړو سړی خزه درغه الکه پلان کی خانه د پلان کی زینه می شیر س شیر وړې دی او ډیر مشهور وال ته بس لانم تغبه تول تغبه کباب می وړ راځي نه مړ پرې د سړی مړ راشه سړی یو زیب وکړو خزه درغه دزی ملګری وی کنه او چې دا شوم ملګری وي ناغس کوي شته شوند وته بن کی روټه ګرم روټه د پتون د لاندې کی ځان له پتون اوس وځي غستانه پټ کی دغه رنګ شوند وته بن کی الکه شوند ملګری ته مو بندوا میلم ته شوند مو بندوا موږ وخت یو میلم راغله میلم زو خوړی مې راغله بیمار رام وستومې ځاله کرا ځدل ته بل لګ اوا به دی بدلش نہ چې دل ترانګو نه غلی سه شی پوخ کو نو زم سره لګیا و نو ماته می ګور دا شو زمون قسمت کې چرته خو مې ته مل مراغي نو استاد وجه دا مونږ مو خور نو مې ته پکې لا دغه کې چې نخره مو دا دی مې شاب سړیا نو مل مته شون بن بندې ملګری تا داغه چې سه قسمت کې داغه دراتلو نه الله روان دی هغه شیر ارسي او بل مل مت کو خوشحالی گا سڑے کا مثال غوخ اخری نہ سورج بوخری مسلسل سورج بوخری کڈیر زور شو ہفتہ کی دو درے ورج بوخری کر دا سے دکن وہ نہ سو نہ گرانی دے سوک بوخ دا سے دکن او چ مل مرا گو نہ مثال زان لب سبزی یا سبل شی بخے چ مل مرا گو خشے بخا مخا پخے یا بولن نرے گو خروڑے دا چر گیا گو خ دا ام گو خ بخا مخا روڑے نہ زکا دے روڑل کو تب مسر اخرے کا نہ تو خدا اللہ شکر ادا کا چیار اللہ شکر دے دے ماں کر دے مل مرا وسط نہ دے الٹا خپش او یرا تاوان شو الگ دا دا قسمت ہو کہ اللہ بتا مقرر کڑی وجہ دے مل م کرے کور تے اوسا گران ابو کا آسان ابو نہ چا گا تم رخبلی روپے مو لگولے او دا سر نہ راگو تا کر نہ خپل قسمت پس راگو نہ تو الٹا اگلا پا خپل قسمت ورکولو کم تندے دے و ترا چورے دے و خپے چرا دا دے ماں کرا ولی راگو خپل بو گرزی بیا شپی بکے و رزی بتی رئی و کبل راشی نو دے بو دشتا شون بد علاکا شون و تا مبندو نو آو سو دیقی کم گینٹا با تیرا کی بیا برتا ہوئی یرا یو گلاس شربت بلس کرے ہو کنا تو با گینٹا تیرا کی پا گرمے کے براش نہ تو گورے را گورے چوب شربت روڑی اس بو اوبر روڑی اس بدو کی آگ بو کی نہ دے چترا پاسی تم جی کتی جی گنا اور پاسی نہ کہنے ہو جس بدل روڑ کر کہنے ہو گلا شربت بدل روڑ کر ویزنس کم تھی پخپل اس کا پتا دا یو گلا شربت دونا چیز دے نو دگا رنگی دا چھو ٹیم بھائی نہ دے برے تو وہی کاو پخ کو کر دا روٹے ٹیم بھائی دے بھائی کاو بوس کو کر وستر یو خری زن روٹے میں نہ کھوڑ دو تما تا کاو یا دے اول بر روٹے او خرو بیا با کاو اس کو اگر مل گرے پکار دے لیس علیکم جناون نشترے پتا سبانی جناون گنا ان تاکلو جمیعا چی خوراک کوی تاسو جمیعا ٹول او اشتاتن یا بیل بیل زمان پا خلکو کے دائی وجی برسن پلاسٹک بخور کی نوئی بالک رازے نو کتو ہوتے جی رزن خورم مال بیل را یا یہ رزب دے بیل پلیٹ کی اخرم نو دے بوئی سنکو دین دوانو پشان بیل بیل کی ناستے وای کنا اکثر وای وسد اندوان پشان بیل بیل کې ناشته خو یوځه راځه ک لکه دا خو قرآن اجازت درکړی دی که یو ځای خورې په جمع او که بیل بیل خورې هیڅ فرق نشته هیڅ ګناه در باندې نه ځکه د هر چا د طبیعت خبره ده د هر چا اوس مثال یو تن دی چینکې را خطا کړی ده او تا د چینچې پای کې لاچون غدا او دې کو پوکې پکې ورکو نو زه خو یې نس کم بیا ما زره خو چې څوک بروټې ناست یم داسې داسې کوي هم زر اوټه نه خورم زما خو داسې طبیعت دی اوس یو تن تا سره ناست دی او نوکان یې د خیرو نه ډک دي او سم یې په هغه خوروا کې ورغوپک کي او داسې کي او داسې او ستا د مخې نه کله روچتوي او کله د بل نه نو داسې سړي سه به ته څه وخورې نو قرآن وایي که بیله دې وخوړه که بیله خورې او که یو ځای خورې په تا هیڅ ګناه نشته دا د طعام آداب دي ښه د خوراک ازدم کړل دي فإذا دخلتم بيوتا پس کله چې د نکیږي تاسو کورنو ته یعنی د غړوان دي کورونه ذکر کړل فسلموا على انفسكم سلام واچوي په خپل ځانونو باندې یعنی بل ته سلام په اصل کې په ځان سلام اچول دي ځکه چې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا الله سلامتی دی په تاسو یعنی تاسو دې د تکلیفونو نه بچی تاسو دې رحمتونه او برکتونه د الله نو هغه څه وایي هغه وایي وعلیکم السلام په تاسو دې نو ګویا کې تاسو سلام په ځان واچولو نو ځکه الله وایي چې سلام واچوي په خپلو ځانلو یعنی چې ته سلام واچې نو به جواب درکی راتلونکي به سلام اچي تحیته من عند الله او ځان یې بار نه راو دوسی تندې کړي دوس او بوت راځنه یو ته السلام علیکم نانا چې هغه بوټ را دننه شنو بے پرېدا سلام اچول په هغه لازم دی اچھا سلام واجلو پتا جواب واجب دی بیا به جواب ورکی نه هغه هم دسې را دننه شي اکثر دې دفترونو کې داسي افسر بدو سې را دننه شي نه هغه دننه نه وته سر السلام علیکم الکه نو تو ته سلام سلام یې بر روکا وخت بل کار بک چې هغه سلام وانه جوړ نه ته به ولې سلام اچي نو تحیته من عند الله دا سلام څه شی دی تحیته من عند الله دا ډالۍ ده تحفه ده د طرفه د الله نه دا د الله د طرفه یو تحفه ده څنګه تحفه ده مبارکه د خیر نه ډکه ده طیبه پاکه ده دا تحفه ده د خیر نه ډکه او پاکه کذالک یبین الله همدغرنګې بیانوي الله ستاسو لپاره الآیات احکام خبل د اصلاح د معاشره یا ردف د فحشا لعلکم تاقلون خامخا چې تاسو کې عقل راشي نور به انشاء الله بیا وایو راتلونکي سبق کې به دا وایو چې وطن یو مجمع کې ناست دی د امیر سره نو چې دی پاسي نو په کار ده چې د امیر نه اجازت وغواړي همداسې ډایرکټ به نه پاسي چې دی همداسې پاشي نه دی به تپوس کوي نو که امیر اجازت وکړو استاد اجازت وکړو نو ځا او که اجازت یې ونه کړو نو بیا کینا ان شاء الله سبانی سبق کې ردی سره متعلق سر آداب به وایو.